this sip, just beaming in the acidic beat. This is it. Stop the steaming when that ding ding steaming. When you should make this beat, then big it. Әткен шекте кек қалып түкеде Еріксек өмірім қызықсыз бейде Себебі неке Үйренем беке Ойдағы арман естім екен Тек серетін енді оны кім екен Ойнап сынайды мекен Мені Тек көп келетпе Күні көп сен деншітпе Кім білет бір мезетте Өзгерет мінезімде Тек көк келетпе Мені көп сенден жетпе Кім білет бір мезетте Өзгерет мінезімде Өмір бар ма ұрыспай Түсінгендер бірін көздершіп Тіртір кетеміз қой біз қашып Әлді әлсіз тіркес кетен Соңы жоқ ерек есіміз бекен Мені кім әлімі енді не істейін Несі айып енді қыстама мінезімді Біз уай Күнгі емес ойларымыз келістей Қалатыны кетеді бәрі ертең елістей бір Үрс керістер бітпейді Сезімге ерік бер Айт ішіңде толған кей Сөздерді айтшы тез Айт үрс керістер бітпейді Сезімге ерік бер Айт ішіңде толған кей Сөздерді айтшы тез Айт көп келетпе Мені көп сенден жетпе Кім білет бір мезетте Өзгерет мінезімде Тек көп келетпе Мені көп сенден жетпе Кім білет бір мезетте Өзгерет мінезімде Тек көп келетпе Мені көп сенден жетпе Кім білет бір мезетте Өзгерет мінезімде Сенден жетпе Кім білет бір мезетте